zmieniam się. Pędzący czas dotknął mnie. Patrz, mija dzień, jakbym miał czegoś mniej. Czasem czuję, że nie masz już sił i wiem, że płaczesz, gdy nie mówię już nic. Spójrz, nie pytaj mnie, to wciąż jestem ja, choć zmieniam się. Pytasz ciągle, czy jeszcze mnie stać na moment poczuć wiatr. Pytasz ciągle, czy jeszcze chcę zatańczyć jeszcze raz, poczuć tamten smak, zatonąć w ramionach ty i ja. Zatańczyć jeszcze raz, poczuć tamten smak, zacząć wszystko od nowa, zapomnieć, że czas dogoni nas. Bez obaw śni, chcę ciebie, wiem, na wszystkie dni. Patrz i trzymaj się mnie. Może chcę zatańczyć jeszcze raz, poczuć tamten smak, zatonąć w ramionach ty i ja. Zatańczyć jeszcze raz, poczuć tamten smak, zacząć wszystko od nowa, zapomnieć, że czas dogoni nas. Marcin Rozynek z płyty Second Hand, to był 2012 rok. więc mnóstwo czasu milczenia. Jest nadzieja, że jednak Marcin wróci do muzykowania i przedstawi nam swoją nową płytę, tym bardziej, że materiał na nowy autorski album, nie second hand, był gotowy jeszcze przed wydaniem tej właśnie płyty. A przed Rozynkiem Leski oraz Marcin Łazarski. Raz, dwa, trzy. Sto gorących słów, gdy na dworze mróz, w niewyspaną noc, jeden koc solą moich ust, gitarowy blues, kilka dróg na skrót. Parę stów. Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo sam niewiele mam. Nie mogę dać wiele ci, nie mogę dać wiele ci. Przykro mi. Osiem znanych nut, McCartney, a but, kilka niezłych płyt, jeden kicz, siedem chudych lat, talie zgranych kart, południowy chłód, kurz i brud. Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo sam niewiele mam. Nie mogę dać wiele ci, przykro mi. Monday. You must be nice to yourself. Just get out of bed and recover. Discover the taste, surreal beginning of the week. Water is coming from the rusty pipes. Tuesday chasing straight ahead. Toward the corners of the bed, I hear the whisper in your head. Turn your face to deep and lonely night. Your heart is emery. You're smart as a lynx. You big fella Henry. Your old vox blends. You are sticking on shabby head in the middle week. Melancholy, holding a great story in the left hand, a steady yellow book with happy end. Despite the jet lag, without the money, but still have a good fucking Thursday mood. Your heart is emery. You're smart as a lynx. You're big fella Henry. Your old vox blends. On Friday you need to find sweet clover. Despite everything and even hangover, then hand it over to the crazy lady with blue eyes to lift up the corners of her mouth. She may be surprised. A sweet birdie. She may be dangerous. The truth at last. Especially on a Saturday night. Your heart is Emily. Who are your three favorite contemporary writers? You're smart as a lynx. You're big fella Henry. Your old vox blends. Your old vox blends. Let me sit here and drink beer. What was it? I heard Kay.

zaczaruj moje serce, zostaw mnie bez tchu raz jeszcze, pomóż mi kochać, myj w moim sercu siebie, zrób to przecież wiesz, to nie boli mnie. Dziwne, jak mi mało trzeba snu, słyszę znów mego życia słaby puls, miłość jest jak deszcz, który spływa po mnie aż do stóp, sama obok siebie jestem znowu tu. Dziwne były czasy w latach 80., kiedy największe gwiazdy musiały wyjeżdżać, jak to się mówi, za chlebem na drugą stronę oceanu. Tak było z Urszulą, ale wróciła i wróciła również na scenę naszą i ma się całkiem dobrze cały czas. Urszula z płyty Biała Droga, wcześniej Pustki, a także Paweł Domagała. Marzenia, wiem, że nie do spełnienia, wiem, że się bardzo chcę. Chcę. Spełniły się bardzo chcę. Thank you.